Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mają pełne ręce roboty. Śląsk walczy ze skutkami podtopień. Rynek w Słupsku zamknięty, znaleziono tam poniemieckie niewybuchy. W wieku 75 lat zmarł aktor i satyryk Janusz Rewiński. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy od godziny 7.30 do 10.00 na terenie województwa śląskiego w związku z ulewnymi deszczami, które przechodzą przez region. Najwięcej interwencji dotyczyło podtopień. Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski po zebraniu Miejskiego Sztabu Kryzysowego powiedział, że na tę chwilę nie ma informacji o rannych. Od wczesnych godzin porannych południe województwa śląskiego walczy ze skutkami ulewy. Najgorsza sytuacja jest w Bielsku i w powiecie bielskim. Woda wdarła się tam na prywatne posesje. Część dróg trzeba było zamknąć, występują utrudnienia na kolei i w kursowaniu autobusów. Wszystkie służby pracują intensywnie, mówi Jarosław Klimaszewski. Wszystkie placówki tej infrastruktury klinicznej, jak szpitale, szkoły, te urzędy, które są potrzebne na co dzień, są bezpieczne. Nie ma żadnych informacji, że gdzieś ktoś jest odcięty i potrzebuje pomocy, ale to z każdą chwilą może się zmienić. Jesteśmy na to przygotowani. Władze Bielska-Białej pozostają w kontakcie z wojewodą śląskim. Rozważana jest też prośba o wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Saperzy i policja zamknęli stary rynek w Słupsku. Mieszkańcy nie są wpuszczani na sąsiednie ulice. To efekt znalezienia poniemieckiej amunicji podczas wykopalisk archeologicznych. Regionalista Tomasz Urbaniak widział znalezisko z bliska i podkreśla, że w miejscu fundamentów dawnych kamienic jest dużo amunicji do niemieckiej broni oraz pozostałości po skrzyniach na amunicję. Tego co widziałem, to jest kilka tysięcy sztuk, to minimum kilka tysięcy, a ile jeszcze jest pod ziemią, nie wiadomo. A więc wyzbieranie tego, a wiem, że saperzy mają obowiązek wyzbierać co do jednej sztuki, będzie nawet bez wykrywacza trwało bardzo długo, bo tego można teraz zbierać to po prostu rękoma i spędzić kilka godzin nad tym, tyle tego jest. Na razie nie wiadomo, jak długo saperzy będą pracować w tym miejscu. Trwa przesłuchanie byłego ministra spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Rała przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw tzw. afery wizowej. Według byłego szefa dyplomacji afery nie było, a prace komisji są motywowane politycznie. Ponownie łączymy się z Janem Oleńskim. Witaj. Dzień dobry. No i powiedz, jak przebiega przesłuchanie. No właśnie, Zbigniew Rau podtrzymuje cały czas, że za rządów Zjednoczonej Prawicy nie dochodziło do handlu polskimi wizami na masową skalę. Dodał przy tym, że sposób prowadzenia komisji czyni ją jedną z ciemniejszych kart polskiego parlamentaryzmu. Przewodniczący komisji Michał Szczerba próbował z kolei uzyskać odpowiedź od świadka, jakie działania podjął po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach w procesie wydawania wiz. Po raz kolejny muszę wskazać, że pana pytania są pytaniami z tezą jednoznacznie wskazującą odpowiedź. Czy pan wiedział, że... Ja nie wiedziałem o aferze wizowej. Czy podmiot... i nie uznaję... Nie, ja teraz pytam o inwestycje Olefiny. Choć Zbigniew Rau przyznał, że w jego resorcie doszło do nieprawidłowości, podkreślił, że dotyczyły one tylko kilkuset dokumentów na blisko 2 miliony wydanych wiz. Pytany zaś o kontakty z asystentem byłego wiceministra Piotra Wawrzyka Edwardem Kobosem, który, jak ustaliła prokuratura, otrzymywał łapówki za wizy od 607 osób, Zbigniew Rau powiedział, że nie miał z nim kontaktów. Były minister spraw zagranicznych to jeden z ostatnich świadków komisji. Dziś jeszcze o godzinie 14 ma się przed nią stawić były prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, a jego przesłuchanie ma być niejawne. Z Sejmu mówił Jan Oleński. Osoby odpowiedzialne w rządzie za bezpieczeństwo potrzebują więcej czasu na dopracowanie szczegółów w sprawie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Tak, decyzję o zmianie terminu jej rozszerzenia komentuje wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Polityk trzeciej drogi mówił na antenie Polskiego Radia, że chodzi o to, by rozwiązania były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców terenów objętych strefą. Rząd koalicji 15 października nie jest rządem PiS-u, który nie patrząc na nic i na nikogo ogłaszał stan wyjątkowy na części terenu Polski i po prostu powiedział, że od dziś nie wolno tam w ogóle wjechać. Ewa Zajączkowska-Helnik z Konfederacji powiedziała, że Donald Tusk po raz kolejny nie dotrzymał słowa. Jak mówiła premier, podejmuje decyzję w oparciu o sondaże. Donald Tusk zobaczył, że narasta niezadowolenie wśród lokalnej społeczności na tamtych terenach. Zobaczył, że samorządowcy również zgłaszają swoje pretensje i rakiem się z tej propozycji wycofał. W środę premier Tusk zapowiedział, że strefa buforowa na granicy z Białorusią będzie rozszerzona. Sięgnie około 200 metrów w głąb terytorium Polski i obejmie około 27 miejsc, głównie w powiecie białostockim i hajnowskim.

a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause he isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. News albo fake news. Przypomnę, dziś mówimy o piątkowym cyberataku na serwery PAP, w wyniku którego pojawiła się pochodząca spoza polskiej agencji prasowej depesza z nieprawdziwą treścią rzekomej mobilizacji wojskowej w naszym kraju. Zaplanowana dezinformacja została obalona w ciągu kilku minut. Marcin Maj, ekspert i szkoleniowiec serwisu niebezpiecznik.pl, o tym, co się stało i jak doszło do ataku na PAP. Ja nie do końca się dowiedziałem i mam wrażenie, że nikt się nie dowiedział, jak ten atak dokładnie przebiegał, bo pomimo, że były pewne publikacje, które rzekomo to wyjaśniały, to zawsze było to zgadywanie. Z jednej strony powiedziano nam o działaniu jakiegoś złośliwego oprogramowania, z drugiej strony wcale nic nie wskazywało, tak obserwując to z zewnątrz, że doszło do przełamania jakichś systemów, bo nie wyłączono całkowicie na moment PAP-u. Raczej wyglądało to na przejęcie danych dostępowych do jakiegoś konta, które umożliwiało publikację. I miejmy na uwadze, że komentujemy wszyscy ten atak, oglądając go z zewnątrz i nie mając dostępu do tego, co się dokładnie wydarzyło. Rozumiem też, że nieujawnianie tych informacji może wynikać z chęci zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa, jeśli już wiadomo, że coś poszło nie tak. Natomiast po pierwsze, agencje różnego rodzaju prasowe i w ogóle podmioty, które publikują różnego rodzaju informacje, zwykle nie są traktowane jak zasób wrażliwy, a faktycznie nim są. I ja podam tutaj inny przykład. Swojego czasu doszło do ataku na jedną z firm publikujących takie informacje prasowe od różnych instytucji i firm. I ten atak miał na celu pozyskanie newsów, które były w piątek przygotowane przez spółki giełdowe po to, żeby w poniedziałek publikować. Jak zapewne pan redaktor się domyśla, chodziło o pozyskanie informacji poufnych, które umożliwiają skuteczniejszą grę na giełdzie. I ten przykład był bardzo dobry, ponieważ z jednej strony bardzo wrażliwe informacje dotyczące tego, jakie są plany gospodarcze spółek giełdowych, były ujawniane przez podmiot, który miał te informacje publikować i tam bardzo długo nawet nikt się nie zorientował, że do tego ataku doszło. I teraz każdy z dziennikarzy, a mamy ich w kraju trochę, może się zastanowić nad jedną rzeczą. Jak wygląda dostęp do mojego panelu redakcyjnego? Czy ja się tam loguję dwuskładnikowo, czy jednoskładnikowo? Czy to jest faktycznie chronione? Czy kiedy kolega odchodzi z pracy, to natychmiast dochodzi do odebrania uprawnień. Ja sam akurat mam w swoim życiorysie epizody dziennikarskie i kiedy zakończyłem współpracę z jedną redakcją, to pamiętam, że dobre kilka tygodni później odebrano mi dostęp do systemów, które umożliwiały mi publikację. Jeśli się nad tym zastanowić, to mamy do czynienia z dość poważnym problemem. Podkreślam, że nie jest to firma, w której pracuję teraz, ale taka, z którą byłem związany kiedyś. I mówię o tym dlatego, że nie nauczyliśmy się jeszcze myśleć o tym w taki sposób, że na przykład panel redakcyjny dziennikarza to jest zasób strategiczny. I ja myślę, że cała historia z PAP-em pozwoli wielu osobom zrozumieć, że w istocie wiele takich zasobów cyfrowych, które są w ręku instytucji albo nawet firm prywatnych, ma bardzo kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa. To, co jest dobre w tej całej historii z PAP-em, to, że jednak ta dezinformacja nie poniosła się za daleko, nie spowodowała żadnej paniki, udało się to zgasić w zarodku. Ale myślę, że od tego momentu wszelkie dostępy do systemów PAP-u będą pilnowane o wiele lepiej, bo nagle wszyscy zobaczyli, co to naprawdę znaczy. O tym, co się stało, jak doszło do ataku na polską agencję prasową, mówił Marcin Maj, specjalista serwisu niebezpiecznik.pl. W naszym studiu witamy Iwonę Pruszyńską, CERT Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy cyberatak na polską agencję prasową, atak hakerski na PAP, ale tak naprawdę czym był, czy czym jest? Tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy przyjrzeć się temu incydentowi bardzo blisko i bardzo dokładnie, to oczywiście nie możemy tego zrobić, dlatego że w tym momencie trwa jeszcze analiza, przyglądamy się temu, do czego doszło w ostatnich dniach. Przyglądamy się, bo CERT Polska uczestniczy w tym. Tak, przyglądamy się, tu jest współpraca CSIRT-ów poziomu krajowego, oczywiście prawdopodobnie za chwilę też innych organów państwa, takich jak prokuratura. To, o czym możemy mówić i co zostało też już przez premiera Gawkowskiego zaznaczone, że mieliśmy do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem. Takie złośliwe oprogramowanie ma tą właściwość, że może wykradać loginy, może wykradać hasła. Jeżeli przestępcy są w posiadaniu loginów, haseł, na przykład właśnie do narzędzia umożliwiającego publikację depesz, no to mogą z tych oczywiście loginów, haseł skorzystać po to, żeby przy pomocy tego systemu opublikować dowolną informację, która, tak jak w tym wypadku, może być nieprawdziwa, może być celową dezinformacją. No, tak jak mówiliśmy tutaj, złośliwe oprogramowanie, ale czy w ogóle możemy mówić ze względów bezpieczeństwa na ten temat, jak doszło do tego ataku, to dobrze, że o tym mówimy, czy lepiej, żebyśmy nie zdradzali szczegółów wszystkiego? Powinniśmy mówić o tyle, że takie złośliwe oprogramowanie, atak takiego złośliwego oprogramowania może dotyczyć każdego z nas. CERT Polska to jest ten CSIRT poziomu krajowego, który zajmuje się też obywatelami, osobami fizycznymi. I oczywiście ten rodzaj złośliwego oprogramowania może służyć też na przykład do wykradania loginów i haseł do naszej bankowości elektronicznej. Czyli podnoszenie świadomości w zakresie tego, czym jest takie złośliwe oprogramowanie, jak my możemy zainfekować nasze urządzenie, jest moim zdaniem bardzo istotne. To jest ta dobra strona tego. To jest ta dobra strona każdego incydentu, że my więcej mówimy o zagrożeniach, ale też więcej mówimy o tym, jak się tych zagrożeń wystrzegać, jak budować takie zdrowe nawyki korzystania z naszych urządzeń po to, żeby być bardziej odpornymi. Czyli to taki walor edukacyjny, ja bym powiedział, tak? W związku z tym, że coś takiego się pojawiło. Z punktu widzenia, z pani punktu widzenia specjalisty zajmującego się cyberbezpieczeństwem, jaki był cel takiego ataku? Myślę, że warto pamiętać o tym, że właśnie to złośliwe oprogramowanie może służyć do różnych celów, tak? Jakby jego zadaniem jest wykradnięcie loginów i haseł. I teraz właśnie, to mogą być loginy i hasła do bankowości, do poczty elektronicznej, ale to mogą być właśnie loginy i hasła do narzędzi, z których my korzystamy, pracując zawodowo. Więc oczywiście takie loginy i takie hasła też są dla cyberprzestępców atrakcyjne. Pomyślmy o infrastrukturze krytycznej. Pomyślmy, no to mieliśmy w takim przypadku do czynienia. Pomyślmy właśnie o mediach, tak? To jest bardzo istotne, dlatego że no, tego rodzaju depesza dociera w jednym czasie, krótkim bardzo, do bardzo wielu redakcji. Czyli tutaj ten walor propagandowy, tak? Walor propagandowy zdecydowanie powinniśmy mieć z tyłu głowy. Jesteśmy też w takim ciekawym momencie, tak? Tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, kiedy my obserwujemy wyraźnie też, że część tych działań, które dzieją się w cyberprzestrzeni, ma pewien potencjał dezinformacyjny, czyli ma za zadanie może niekoniecznie nawet przekonanie nas do tego, tak jak w wypadku tej depeszy, że ta mobilizacja za chwileczkę nastąpi, ale pojawia się w nas jakiś niepokój, pojawia się chaos, pojawia się zamieszanie. No właśnie, to są te emocje, te tak? Emocje. To w nas rezonuje w społeczeństwie taka informacja, jeśli ona by się dłużej utrzymała, tak? Oczywiście. I to jest taki chaos i taki niepokój. To są z punktu widzenia właśnie tych grup, których celem jest namieszanie trochę w tym naszym lokalnym garnuszku, bardzo atrakcyjny cel, tak? Więc wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na ten konkretny przypadek, to tutaj ten cel dezinformacyjny był pewnie kluczowy. Kiedyś dowiemy się, jak doszło do tego ataku, żebyśmy mogli wyciągnąć wnioski z tej lekcji? Tak naprawdę te wnioski możemy wyciągać już teraz, bo tak jak powiedziałam, źródeł czy sposobów dystrybuowania takiego złośliwego oprogramowania jest co najmniej kilka. Jednym z nich są na przykład maile z fałszywymi załącznikami. Innym są strony, które są nam podstawione przez przestępców, z których my sami pobieramy na przykład właśnie jakieś takie złośliwe oprogramowanie. Jeszcze inną metodą jest wykorzystywanie podatności, czyli takich luk w oprogramowaniu, na które my już nie mamy wpływu, ale cyberprzestępcy wiedzą o ich istnieniu, a my na przykład na czas nie zaktualizowaliśmy naszego sprzętu. Więc jest kilka takich wniosków, które my już teraz możemy wyciągnąć po to, żeby być bezpieczniejszymi. No i oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać. O tym bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie będziemy mówić. Jeśli chodzi o to oprogramowanie, to właśnie dostawcy takiego oprogramowania to używają takich łatek od czasu do czasu. Zachęcają nas do aktualizacji oprogramowania. Programowania tego legalnego. Oczywiście do tego zachęcamy. A jeśli chodzi o piątkowy atak na pub, spojrzenie na media i socjologiczne spojrzenie. Już za chwilę. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Sounds with my feet on the air and my head on the ground. In the oneness of light as the chaos surrounds. Keep the light shining in me, feel the love all around. News albo fake news. A w naszym studiu witamy kolejnego gościa, Helena Chmielewska-Szlajfer, medioznawczyni, socjolożka z Akademii Leona Koźmińskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw może jak pani patrzy jako medioznawczyni, czym był ten piątkowy atak hakerski na pub? Ja jestem bardziej socjolożką niż medioznawczynią, więc dla mnie ciekawy jest ten aspekt społeczny, to znaczy podważanie krytycznej infrastruktury dotyczącej bezpieczeństwa mediów w Polsce, dlatego także że... Także bezpieczeństwa informacyjnego, prawda? Tak, bo PAP jest no, główną agencją prasową w Polsce, która no, mimo ostatnich lat zawieruch uchodzi za najwiarygodniejsze źródło informacji, w związku z tym jeżeli... To kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset redakcji korzysta właśnie z tego źródła. I jest to źródło, które no, mimo wszystko cieszy się dużą wiarygodnością. To jest to główne źródło w Polsce. I jeżeli w takim miejscu pojawia się news, który jest fałszywy, no to podważa, a służy przede wszystkim podważaniu zaufania do mediów. Tutaj dwukrotnie podkreślamy to. Dziś w naszym spotkaniu pojawiła się ta fałszywa depesza. A jak ten incydent może zmienić nasz stosunek do odbioru w ogóle mediów? Czy powinniśmy bardziej krytycznie patrzeć? To jest ta lekcja, którą powinniśmy odrobić z tego wydarzenia? Nie jestem przekonana, czy to jest jakaś specjalna zmiana w poczuciu ludzi, którzy generalnie mają coraz mniejsze zaufanie do mediów informacyjnych. Jest to trend generalnie globalny. Więc no bo już każdy może być dziennikarzem, tak? Każdy może stworzyć swoje medium. Mówimy tutaj szczególnie o mediach społecznościowych, tak? To jest ten kryzys wiarygodności? To byłby mały problem, bo tak zwane dziennikarstwo obywatelskie, jeżeli w ogóle ogóle ono spełnia kryteria dziennikarstwa obywatelskiego, to nie jest nic złego, to jest wręcz pożądane, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie jest po prostu bardzo mało albo w ogóle nie ma mediów lokalnych, co jest też dużym problemem. Natomiast większy problem, jeżeli chodzi o wiarygodność, czy poczucie wiarygodności wśród odbiorców treści informacyjnych, jest taka, że media to nie są te instancje, które kontrolują władzę, tak ta czwarta władza. Tak jak było kiedyś. A w każdym razie taka była ogromna wiara w to. Mhm. Ale że to są gracze w polu władzy, że to są instytucje, które załatwiają swoje własne partykularne interesy. I to jest ogromny problem w zasadzie wszystkich mediów. I w momencie, kiedy mamy no tak ekstremalny przykład wrzutki fałszywego newsa, który jeszcze na dodatek trochę, on był w pewnym sensie przesadzony, dlatego że on jakby był takim, taką ilustracją chyba naszych najgorszych strachów, tak? Mhm. Znaczy, jeżeli mówimy o mobilizacji, którą ogłasza premier, to znaczy wojna, prawda? Czyli to jest coś, co niesłychanie gra na naszych emocjach, ale w pewnym sensie to by było trochę dziwne, gdyby pojawiło się teraz. Aż tak nieprawdopodobne, tak, żeby było prawdziwe. Tak, natomiast jeżeli chodzi o taki kierunek naszych emocji, kierunek słuszny, zwłaszcza jeżeli chodzi o domniemane intencje tego ataku hakerskiego. Więc mamy tutaj kłopot na poziomie generalnego braku, postępującego braku zaufania do mediów informacyjnych, a dwa, niedostatki technologiczne, tak? I tutaj to już jest kwestia bardziej zabezpieczeń. Od strony technicznej. Tak, i pilnowania tych najsłabszych ogniw, a zazwyczaj najsłabszym ogniwem są ludzie. A jako socjolog, gdy pani widzi zachowanie redakcji, odbiorców, jak określić sytuację, w której się znaleźliśmy? I dziennikarze, i odbiorcy. Niewesołą. Chociaż się uśmiechamy, ale to po czasie, tak? Tak. W pewnym sensie, jeżeli to może być jakiś moment przebudzenia, to myślę, że to powinien być przede wszystkim moment przebudzenia właśnie dla mediów informacyjnych. Dlatego, że tak jak rozmawiam z dziennikarzami, a z racji moich własnych badań bardzo dużo rozmawiam z dziennikarzami o ich pracy, jest takie duże poczucie rzeczywiście walki, też walki o prawdę. Ale też bicie się o tego newsa, tak? Bicie się o newsa. To jest ten wyścig. To jest tak, to jest ta proza życia dzisiejszego dziennikarza. Natomiast no problem polega na tym, że dziennikarze są tak bardzo skupieni na tym, żeby właśnie docierać do tych rzeczy, które uznają za ważne, że trochę zapominają o tym, że należy też wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne. To jest ta misyjność, tak? Która tak, ale ta misyjność, ta misyjność trochę jakby nie ma tej ostatniej nogi. I to jest taki rozdźwięk, który ja po prostu widzę, czy słyszę, kiedy rozmawiam z dziennikarzami, dziennikarkami, że tak bardzo są skupieni na tym, żeby wyciągać te różne jakby brudy, skandale, co robią. I to jest absolutnie kluczowa sprawa. Ale trochę zapominają w tym wszystkim, że to nie chodzi wyłącznie o wyciągnięcie tych spraw na światło dzienne, mhm. ale też o pokazanie, dlaczego to jest istotne i co należy z tym zrobić. I taki ekstremalny przykład jak atak na PAP, już ze wszystkich możliwych redakcji, ale na agencję prasową polską, mam nadzieję, będzie dla samego PAP-u i innych redakcji takim dzwonkiem alarmowym, żeby zaczęły poważnie traktować swoje zabezpieczenia, ale też swoje treści. Bo chyba pocieszające w tym wszystkim jest to, że owszem, było kilka redakcji, które rzeczywiście podały dalej te informacje, traktując to jako kolejną depeszę z PAP-u. Wiarygodne źródło w końcu, no, tak? No tak, dokładnie. Może podchodząc troszkę bezkrytycznie, bo no, uśpiło to naszą czujność. To nie jest rozumiem. Troszkę bezkrytycznie, to ja bym powiedziała, że to jest kompletnie bezkrytycznie i tutaj to jest duży błąd tych redakcji, dlatego że one nie są od tego, żeby przeklepywać dalej newsy, tylko żeby je redagować. Jak my to mówimy, bo PAP podał, tak? Więc... Tak, no i przecież w dziennikarstwie obowiązuje zasada dwóch źródeł, prawda? Więc można to traktować również jako studium przypadku, gdzie coś takiego się nie wydarzyło. Więc jest to moim zdaniem dzwonek alarmowy dla redakcji, żeby tak samo jak traktują inne źródła, tak żeby traktowały również źródło typu PAP poważnie, to znaczy sprawdzały i zastanawiały się dwa razy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dostają no, taki klasyczny przykład dezinformacji, czyli dokładnie coś, co jest alarmujące i idealnie odbija nasze strachy. Właśnie no, to wpisane jest w tą rzeczywistość, tak? W te tak. emocje, którymi żyjemy. Tak. No już pomijając merytorykę, bo to nie premier, a prezydent, to już wiemy z tego to swoją fake newsa drogą. Tak. wyszło później. Tak, tak, ale jakby już sam ten moment, znaczy to jest w ogóle klasyka nauki krytycznego myślenia i też dziennikarstwa, medioznawstwa. Ale dla nas też? Tak dla wszystkich, no, a dla dziennikarzy przede wszystkim, bo to dziennikarze, dziennikarki podają te informacje, a dla odbiorców też. To znaczy, jeżeli coś jest no, takie too good to be true, za dobre, czy właśnie za straszne, żeby było prawdziwe, zbyt dobrze się wpisuje w naszą linię, nawet nie tyle co myślenia, tylko właśnie linię naszych emocji, to tym bardziej to trzeba sprawdzić. I myślę, że to bardzo dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania i naszej rozmowy. Helena Chmielewska-Szlajfer, medioznawczyni, socjolożka z Akademii Leona Koźmińskiego, była Państwa i moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję. W dzisiejszej audycji mówimy o ataku cybernetycznym na polską agencję prasową. Marcin Maj, ekspert i szkoleniowiec serwisu niebezpiecznik.pl. Teraz o tym, czy ten incydent rozszerza w ogóle naszą wiedzę, jest pewną lekcją dotyczącą tego typu zagrożeń, no i jakie wnioski płyną z tego ataku. To może nie tyle rozszerza wiedzę, co uświadamia wszystkim, że ta wiedza, którą mamy, to nie jest tylko teoria, bo na przykład taka firma jak nasza od bardzo dawna, szkoląc również instytucje publiczne, mówi: drogi urzędniku, drogi redaktorze, drogi pracowniku, to nie jest tak, że twoja skrzynka pocztowa nie jest cennym zasobem. To nie jest tak, że twój dostęp do firmowych czy instytucyjnych systemów nie jest cennym zasobem. W rzeczywistości my nie mamy w kraju tylko wybranych ludzi, na których przypuszczenie ataku będzie skutkowało czymś strasznym. Mamy tych ludzi setki, tysiące, jeśli nie miliony. I jest taki frazes, często powtarzany przy okazji różnego rodzaju szkoleń z bezpieczeństwa, że za bezpieczeństwo odpowiadamy wszyscy. I to się zaczyna od poziomu na przykład pani sprzątaczki, która posiada klucz, dający jej dostęp do wielu pomieszczeń, do których normalnie wchodzi tylko ograniczona liczba osób. Popatrzmy na to z tej strony. Poprzez na przykład redaktora PAP-u, który może mieć dostęp do jakiegoś systemu publikacyjnego, skończywszy na prezesie dużej spółki. I ja mam nadzieję, że ten przykład uświadomi ludziom, jak wiele jest systemów, które powinny być objęte tym, co nazywamy system cyberbezpieczeństwa. I w ogóle w Polsce stworzono już system cyberbezpieczeństwa poprzez ustawę o KSC. Ta ustawa będzie teraz nowelizowana i ona ma objąć więcej podmiotów, bo wszyscy już zrozumieli, że cyberbezpieczeństwo to nie są tylko banki, to są dostawcy wody, to są dostawcy prądu, to są firmy transportowe, to już rozumiemy, ale musimy jeszcze zrozumieć, że to są duże podmioty z rynku e-handlu, że to są firmy kurierskie, że to jest każda z tych wielu firm, instytucji, która codziennie wpływa na to, że dostajemy do domu towar, że dostajemy usługę, że możemy się zalogować i coś załatwić. I w rzeczywistości to, co nazywamy systemem cyberbezpieczeństwa, to jest szersze zagadnienie niż się wydaje. Ja bym powiedział nawet, że ten podział tradycyjny na cyberprzestrzeń, tą taką przestrzeń realną, on już się zatarł, bo w rzeczywistości, popatrzmy, no głupie kupno biletów komunikacji miejskiej wymaga od nas użycia dość złożonej elektroniki i wierzę, że już mało kto kupuje bilety na zasadzie u pani w kiosku, prawda? Więc zrozumieniu tego właśnie na pewno ten incydent będzie sprzyjał. Jakie wnioski płyną z tego ataku? O tym Marcin Maj, specjalista serwisu niebezpiecznik.pl. No i zdarza się czasami jeszcze kupić gotówką, jak to mówił nasz ekspert, bilet u pani w kiosku. Iwona Pruszyńska z CERT Polska w naszym studiu. Przypomnę, nieprawdziwa depesza pojawiła się po użyciu złośliwego oprogramowania. Ten mechanizm wielokrotnie wcześniej wykorzystywali właśnie Rosjanie. Dzięki złośliwemu oprogramowaniu doszło do tak zwanej infiltracji konta pracownika. Możemy zdradzić, na czym polega ten mechanizm? Zadaniem takiego złośliwego oprogramowania, tak jak już wcześniej mówiliśmy, jest przejęcie loginu i hasła użytkownika. Czyli jeżeli mamy login i hasło takiego użytkownika, no to możemy publikować takie depesze na przykład z jego uprawnieniami, albo możemy mieć dostęp do jego bankowości elektronicznej, jeżeli takie dane udało nam się przejąć, albo do jego poczty elektronicznej. Więc tutaj spektrum zastosowań tego złośliwego programowania jest bardzo duże, więc no każdy z nas powinien też dla siebie wyciągnąć wnioski. Odchodząc na przykład od stanowiska pracy, tak? Praca biurowa, siedzimy, wychodzimy na chwilę i wylogowujemy się. Ale też dla naszego tak naprawdę życia prywatnego, no bo przecież właśnie ta bankowość elektroniczna, nasza poczta, gdzie chowujemy wrażliwe dla nas informacje, cenne zdjęcia. Nawet nasze media społecznościowe to są wszystko zasoby, które są w pewien sposób atrakcyjne dla cyberprzestępców, które można w pewien sposób zmonetyzować. Dlatego ja się zgadzam z przedmówcą, że każdy z nas gdzieś tam odpowiada dzisiaj za cyberbezpieczeństwo. Czy to swoje, czy też organizacji, w której pracuje. Ale ja bym nie rozdzielała tego, że właśnie tylko ta sfera zawodowa jest istotna. Ta sfera prywatna także jest istotna. I tutaj też powinniśmy zadbać o tą podstawową cyberhigienę po to, żeby zadbać o właśnie bezpieczeństwo. O swoje dane, o swoje pieniądze wprost i pieniędzy, mówiąc. Tak. Czy nas taki atak może dotknąć w jakikolwiek sposób? No nie w tym wymiarze, jak tu usłyszeliśmy opublikowanie dwóch depesz nieprawdziwych w serwisie PAP. Tu mówimy o fake newsach, o tym wymiarze propagandowym, tak? Propagandy rosyjskiej. Więcej o tym za chwilkę jeszcze, ale nas osobiście, zwykłych użytkowników, może jakoś dotykać taki cyberatak? Tak naprawdę może nas dotykać w dwojaki sposób. Po pierwsze, właśnie to złośliwe oprogramowanie może nas dotykać tak, że wykradnie nasze dane logowania do bankowości elektronicznej na przykład. Więc wtedy, no, przestępcy mają otwarte, może robić operację, tak, mają otwarte drzwi do naszego konta bankowego. Drugi wymiar takiego ataku, ten taki właśnie bardziej na poziomie dezinformacji, jeżeli już myślimy konkretnie tutaj o tym ataku wymierzonym w PAP, no my jesteśmy konsumentami, odbiorcami tego fake newsa, więc na przykład zakładając, że on by się szerzej poniósł, kolejne osoby podawałyby tą wiadomość dalej, my moglibyśmy nieświadomie, no właśnie, ufając, że to jest wiarygodna informacja podana przez agencję prasową, działać na rzecz właśnie tego atakującego, no bo informacja, prawda, to jest dystrybuowanie właśnie tych dezinformacyjnych treści bez takiej świadomości, że my bierzemy udział w czymś właśnie, co może dzieje się gdzieś poza nami. Tak naprawdę jesteśmy sterowani gdzieś tam z góry, prawda? Dystrybuujemy to na rzecz kogoś, na rzecz kogo niekoniecznie chcielibyśmy trochę działać. Nieświadomie, no ale właśnie to ta edukacja, którą pani wcześniej akcentowała, jakże ważna. Za moment o tym, kto zajmuje się wyjaśnianiem tego ataku. News albo fake news. Cyberatak na Polską Agencję Prasową to tylko jeden z elementów wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję wobec Polski. Eksperci wojskowi nie mają wątpliwości, że nasz kraj jest szczególnie narażony na działania dezinformacyjne i dywersyjne moskiewskich służb. Jako powód wskazują kluczową rolę Polski choćby w dostarczaniu Ukrainie pomocy wojskowej oraz aktywność Warszawy na arenie międzynarodowej właśnie w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem rosyjskiej agresji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjskie cyberataki na systemy rządowe, bankowe czy komunalne zachodnich państw nie są czymś nowym. Moskwa od lat próbuje destabilizować sytuację wewnętrzną w krajach demokratycznych, aby osłabić tych, których uważa za konkurentów albo wrogów. Z takimi atakami hakerów opłacanych przez Kreml regularnie mają do czynienia Amerykanie, Niemcy, Brytyjczycy, a od kilkunastu lat Ukraińcy. W Polsce też do nich dochodziło i dochodzi coraz częściej, ale udaje się im zapobiec albo złagodzić skutki. A co z tym ostatnim głośno dyskutowanym atakiem na Polską Agencję Prasową? Przypomnę, na stronach internetowych agencji ukazał się tekst informujący, że premier Polski ma ogłosić częściową mobilizację wojskową. Depesza ani nie była prawdziwa, ani nie została napisana przez pracowników PAP. To atak hakerski, mówi krótko po zdarzeniu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Incydenty krytyczne związane z cyberatakami codziennie się nasilały i widać było to w wielu raportach, które nasze służby otrzymywały. Dzisiaj już i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i NASK realizują wspólne działania mające na celu sprawdzenie, co dokładnie się stało i z czego wynika naruszenie bezpieczeństwa. Co istotne, cyberatak na PAP to nie jest pojedyncze zdarzenie, ale element działań hybrydowych wymierzonych w Polskę. Mówił o tym dzień później minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie incydenty niestety są po to, żeby wywołać jakiekolwiek zaniepokojenie, wywołać poczucie chaosu. Musimy być odporni na tego typu zdarzenia. Takie działania podejmują Rosja. Nie mam co do tego wątpliwości, mówi ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. W interesie agresywnej Moskwy jest doprowadzenie do sytuacji, aby wszystkie systemy demokratyczne funkcjonujące w Unii Europejskiej wprowadzić chaos. Jest to metoda, którą Rosjanie stosowali na przestrzeni historycznej przez wiele lat. I kontynuują to bez wątpienia również przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ukraiński politolog Dmitrij Lewuś podkreśla, że w ostatnim okresie Rosja nasiliła działania hybrydowe, w tym ataki cybernetyczne i różnego rodzaju prowokacje na państwa NATO, w tym Polskę. Po inwazji Rosji na Ukrainę wszyscy się przekonali, że Rosja to robi i są dowody, że idzie dalej, organizuje bezpośrednie prowokacje wobec NATO. To są m.in. wtargnięcia rakiet czy dronów w przestrzeń powietrzną Sojuszu. Chodzi o rakiety w Polsce, a drony w Rumunii. Internetowe prowokacje związane z publikowaniem nieprawdziwych treści to praktyka rosyjskich służb, obliczona na wywołanie rezonansu społecznego, a w kontekście wojny na Ukrainie mające na celu skłócenie Polaków z Ukraińcami, mówi Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan. To jest prawda i to jest po obu stronach granicy, że Rosja cały czas stara się siać dezinformację i stara się wbijać ludziom w głowy i jednym i drugim wszystko, co tylko może nas podzielić. Od początku roku polskie i zachodnie służby oraz organizacje monitorujące rosyjską propagandę ostrzegają, że Moskwa nasila ataki hybrydowe. Specjaliści zwracają uwagę, że w Polsce i krajach Unii Europejskiej związane jest to z kampanią przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i zaplanowanym na połowę czerwca szczytem pokojowym w Szwajcarii. A w Stanach Zjednoczonych również chodzi o kampanię przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Eksperci podkreślają, że Polska jest szczególnie narażona na ataki, ponieważ odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu pomocy wojskowej z całego świata na Ukrainę. Relacjonował Maciej Jastrzębski. Ja przypomnę, że podmioty kluczowe dla polskiej sfery informacyjnej, takie jak choćby Polska Agencja Prasowa czy inne ogólnopolskie media, powinny być częścią sprawnego, sprawnie działającego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. I o tym powiemy za chwilę. To nie mogło nam się udać. Gdy oboje porozstali, chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wiesz, wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś ja, amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Pojawia się jeszcze jedno ważne pytanie, na które odpowie Marcin Maj, ekspert serwisu niebezpiecznik.pl. Czy tego typu ataków cybernetycznych możemy spodziewać się w przyszłości? My tego będziemy doświadczać niezależnie od tego, czy ta wojna będzie trwała. No bo podam inny przykład cyberataku. Była taka sytuacja i opisywana również u nas i w mediach dość szeroko, nie w Polsce, gdzie były pracownik firmy wodociągowej, nadużył dostępu do systemów, do których nie odebrano mu uprawnień i próbował na tyle podnieść stężenie chloru w wodzie dostarczanej do domów, że jak to określił jeden chemik, można by było w tym rozpuszczać zwłoki. No ostatecznie to się nie udało, bo inny system wykrył to i zablokował. Ale o czym mówię? Tak naprawdę w tym obszarze cyberbezpieczeństwa nie ma coś takiego jak czas pokoju. To raz. Czyli nawet jak wojna konwencjonalna się zakończy, nawet jak będziemy mieli wrażenie, że zostały podpisane ważne porozumienia pokojowe, ona będzie trwać, dlatego że cyberwojnę można prowadzić cały czas, udając, że to nie jest wojna. Z punktu widzenia takich krajów jak Rosja, ale również takich krajów jak USA czy każdy inny, jest to bardzo wygodne, bo możemy komuś zrobić kuku, a później mówić, że to nie my. Trudno jest bardzo odróżnić przestępczość internetową od ataków, jak to mówimy, sponsorowanych przez państwo. Mało tego, wiele wskazuje na to, że wiele z grup takich hakerów rządowych w rzeczywistości prowadzi w sieci normalną działalność przestępczą, zorientowaną na zysk, po to, żeby krajom takim jak Rosja, czy Korea Północna, czy inne, zapewnić po prostu środki, bo przecież te kraje potrzebują również pieniędzy. Więc co szkodzi okraść na przykład polskich klientów platform inwestycyjnych na przykład? To też są pieniądze do wzięcia. I ja przestrzegałbym przed tym, żebyśmy dyskutowali o tym tylko na zasadzie jest wojna, nie ma wojny. W rzeczywistości wojna w cyberprzestrzeni dzieje się cały czas, tam pokoju nie ma. I druga rzecz, jeśli chodzi o działalność wywiadowczą, czyli działalność zorientowaną na przykład na dostęp do wrażliwych informacji, tutaj też nie ma żadnego czasu pokoju i nie będzie. Tak więc z jednej strony dobrze, że przy okazji wojny się o tym mówi, że zaczynamy łączyć kropki, a z drugiej strony po prostu bądźmy przygotowani na to, że to się będzie działo cały czas i im więcej będzie w naszym życiu usług cyfrowych, tym więcej będzie tego typu ataków, a niektóre z nich zostaną zrobione przez całkiem przypadkowe osoby, nawet dla żartu. I to też będzie niebezpieczne. Marcin Maj, ekspert serwisu niebezpiecznik.pl, w naszym studiu Iwona Pruszyńska z CERT Polska, przypomnę. No i wróćmy do tego pytania, kto zajmuje się wyjaśnianiem tego ataku? Tak naprawdę przy tych wszystkich dużych można powiedzieć, incydentach. Mamy do czynienia z współpracą kilku instytucji, które tworzą ten krajowy system cyberbezpieczeństwa. To są te zespoły do spraw cyberbezpieczeństwa. Tak. W ustawie przywołanej już dzisiaj o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mamy trzy CSIRT-y poziomu krajowego, czyli te trzy zespoły reagowania na incydenty. Mamy CSIRT MON, który no nie trudno się domyślić, zajmuje się obszarem militarnym. Tak. Mamy CSIRT GOV, który co do zasady zajmuje się administracją centralną, ale też infrastrukturą krytyczną ministerstwa, NFZ, BGK. To jest ich spektrum działania. I CSIRT NASK, którego rolę wypełnia właśnie CERT Polska i my zajmujemy się szkołami, samorządami, ale też tymi incydentami, które dotyczą osób fizycznych, obywateli, czyli każdego z nas, czyli te działania, które też były tutaj przywołane, na przykład właśnie oszustwa inwestycyjne czy prosty phishing, to są te incydenty, które można zgłaszać do CERT-u Polska, którymi my się zaopiekujemy i wskażemy właśnie na przykład kierunki rozwiązywania tego rodzaju problemów. Możemy zaryzykować, że mając takie instytucje, zespoły do spraw tego właśnie zwalczania bezpieczeństwa w sieci, w cyber, możemy zaryzykować, że możemy spać spokojnie, czy to jednak powinniśmy być czujni? O, może tak. To, co dla mnie jest budujące jako dla osoby zajmującej się cyberbezpieczeństwem, to takie poczucie, że ta świadomość dotycząca cyberzagrożeń faktycznie rośnie. I to powinno cieszyć. To powinno cieszyć. Cieszy mnie też to, że faktycznie widzę tą współpracę na poziomie krajowym, bo ona jest niezbędna. Widzę też współpracę na poziomie międzynarodowym, bo cyberprzestrzeń nie ma granic. Ta współpraca międzynarodowa też jest bardzo istotnym elementem do podnoszenia jakości tego, jak my sobie w tej cyberprzestrzeni radzimy. To i może też trwać, jak słyszeliśmy przed chwilą, mimo że zakończy się wojna na Ukrainie, prawda? To też jest znamienne, co powinno dawać nam do myślenia. Oczywiście, że tak, dlatego że ja zgadzam się z tym, że część z tych grup to są grupy, które działają równolegle. Z jednej strony prowadzą właśnie tą działalność taką typowo oszukańczą, wymierzoną w osoby fizyczne, a z drugiej strony właśnie gromadzą te fundusze po to, żeby prowadzić działania bardziej zaawansowane, wtedy już niekoniecznie wymierzone w tego szeregowego Kowalskiego, a właśnie na przykład w infrastrukturę krytyczną bardziej cenne dla nich są te informacje, które są tam przechowywane, są tam gromadzone. Albo udostępniane, tak jak tu mieliśmy w tym przypadku w piątek z PAP-u, prawda? Zdecydowanie. Wrócę do tego pytania jeszcze, czy należy spodziewać się kolejnych takich ataków albo tego typu? Myślę, że cyberprzestrzeń to jest taki obszar, w którym wciąż się gotuje i właśnie ścierają się tam różne interesy i właśnie te grupy mają nie do końca czasem takie jasno zdefiniowane granice swojego działania. Dlatego ja myślę, że te działania są prowadzone tak naprawdę niezależnie od tego, co dzieje się w tej sferze realnej. Że być może faktycznie konflikt się zakończy, ale to, co będzie działo się w cyberprzestrzeni, prawdopodobnie będzie trwało, być może zmniejszy się intensywność, być może będzie miało trochę inny wymiar i właśnie być może będą to działania bardziej wywiadowcze niż takie zmierzające do zakłócenia funkcjonowania jakiegoś państwa, ale nie sądzę, tak jak przedmówca, żeby te działania miały się zakończyć i żebyśmy za chwileczkę żyli w wielkiej, radosnej cyberprzestrzeni bez oszustów. Szpiegów. Tego byśmy sobie pewnie wszyscy życzyli, ale myślę, że potrzebne są nam te podpowiedzi. Jak rozpoznać te nieprawdziwe informacje, czy w ogóle może te zasady cyberhigieny, proszę na koniec przypomnieć. Jeśli chodzi o dezinformacje, no to tutaj kluczowe jest weryfikowanie tych informacji, tak? Czyli nawet jeżeli mamy jedno źródło, wiarygodne nawet źródło, takie jak PAP, sprawdźmy, zweryfikujmy, potwierdźmy. I to jest jakby pierwsza kluczowa informacja. Jeśli chodzi o cyberhigienę i właśnie na przykład to złośliwe oprogramowanie, no to po pierwsze dbajmy o aktualizację naszego sprzętu właśnie po to, żeby cyberprzestępcy nie mogli wykorzystać jakichś luk w oprogramowaniu na naszych urządzeniach. Zadbajmy o to uwierzytelnianie dwuskładnikowe, bo wtedy nawet jeżeli przestępcy wejdą w posiadanie naszego hasła, co może się zdarzyć, na przykład w wyniku dużego wycieku danych, to jeśli będzie ten drugi składnik, no to nie dostaną się do naszych zasobów. W tej chwili takie ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego jest możliwe zarówno na poczcie, jak i na innych mediach społecznościowych. No i taka ostatnia rada, zachowajmy zdrowy rozsądek. To jest kluczowe, jeśli chodzi o bycie bezpiecznym w cyberprzestrzeni. Takie krytyczne myślenie też na pewno się przyda, także w tej sferze informacyjnej, rzecz jasna, czego doświadczyliśmy ostatnio. Iwona Pruszyńska z CERT Polska, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, dziękujemy za